أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دع الله جل جلاله بمنشي رحمن أو رحيم دي. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أو هغا سوق دكي غز مكة أرام زي وقرد ولا او پاغی کی سکین دونو بهاول او پاغی کی دو غرونو می خونا تاکو هل او دو او بو دو زخرو پمند کی پرده های لکره آیا لالله پاک تره کن بل خدای هم پا دو چارو کی شریک دی نه بلکی لدوی نزیا سر خل ناپوهان دی. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. توك بچه ده بكس بوس دعاء آوري كرچه هاوي وبدي او څوک د کړاو استکوي او څوک د کی تاسو د ځمکې خدای پاک ګرځوي آیا د الله پاک سره کوم بل خدای هم د دې کار کوم کې دی تاسو بیخي لږ غور کوئ. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. او هغا تسوق ده كي دوچه او سمان در پتروك ميو كي تاسطه لارخي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوون کیږي آیا د الله پاک سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکي شته ډېر پورته او لوړ دی الله پاک د هغه شرک ده چې دغه خلک کوي. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او هغه څوک ده چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسو ته له آسمان او ځمکنه روزي درکوي آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته ووایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسو ریښتیني یاست. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته وایه آسمانونو او ځمکه کې هیڅوک د غیبو علم نه لري او هغوی نه پوهېږي چې کله به هغوی راپاڅول کېږي. بل ادارک علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه د آخرت علم خو د دوو خلکو نه بیخي ورک شوی دی بلکه دوی دا غله پلوه په شک کې دي بلکه دوی دا غله لاند دي. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. دغه منکران وای آیا کله چې موږ او زموږ پلرونه نیکونه خاور شوي اوسو نو موږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راوویستل شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دغه خبرونه موږ ته هم ډېر راکړی شوي دي او مخکې زموږ پلرونو ته هم ورکړای شوي دي، خو دا فقط افسانې دي چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کېږي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وایا لږ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو را ګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو تعاقبت شوی دی. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی په حال باندې مزوریګه او مد دوی په دتی سو باندې زه تنگای وسه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هاغوي وايشي دغا تور بريخ با كلا فراكيجي كتاسي ديختنياس. قل عسى أن يكون ربث لكم بعض الذي تستعجلون. وايا تعجبشي د کوم عذاب لپاره چې تاسو بیره کوي دغه یو برخه تاسو طبيخي نږدې شوي وي. وان ربك له فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. حقیقت دا ده چې ستار رب خو پر خلکو باندې ډیر زیات فضل کوونکی دی، مګر زیاتره خلک شکر نه باسي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. بشکه ستا رب څه پوهېږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړي دي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فآسمان أو ذمكك هيس كوم پتشي داس نشتكي فيو ترغن كتابك لكل شوي موجود نبي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. دا واقع ده چه دغا قرآن بن إسرائيل ته ده زیادترو هو خبرو حق خط خيچه ها غويف كي اختلاف لري. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره، بشکه هم دغه سبا ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپل حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهیدونکی دی. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نو اي پیغمبره پر الله پاک توکل وکړه، په باورې توګه ته په څرګند حق باندې. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. مړی نشي اوراولای نه هغو کلو ته خپل آواز رسول شي چې شا اړوي تخکی. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. او نلانده فلار خوولی سره لګومراهی د زغورلای شي، ته خو خپله خبره همغو کسانو ته اورولی شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امرمنونکي ګرځي. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ او کله چې پر هغه باندې زموږ د خبرې د پر کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به دا غول پاره یو ځناور لازم کې نه راوباسو چې لسره به خبرې وکړي که خلقو زمک پر آیاتونو باندی باور نکاو وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ او لگ هغا ورز پا تصور کرا ولا چه کلا مگل هر امتنا دغو کسانو یو بس پل پوز محاصره را ولا چه زموږ آیتونه دروغ وګڼل بیا به هغوی دا غو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون تر دې پورې چې کله ټول راشي نو دا غور رب لاغونه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وه کړې که داسې نه وو نو نور تاسې څه کول ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون او دا غو د ظلم له امله به دا عذاب و عذاب پر هاغو باندی پرشی بیا بنو هاغو هیث هم و نشی ویلی اَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آیا هاغوی تا بصیرت نوور کر شوی چی نوش په دا غول لپاره د آرام کولو وخت ګرځولې و او رزم ورو خانه کړې و په هم دې کې دغه خلکو لپاره ډېرې نښانی وې چې ایمان راو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين او تبا تیر شپاغا و راز چه کلا چش پیلی پوکرا شی او آغا طول های بات وحلی شی چه پا آسمانونو او زمکا کی دی پرتا لغو کسانو چه اللہ پاک لدی های باتنا دا غوز غرل اغواری او طول به زرند غاگونه دا غپ و راندی حاضر شی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ تَغْرُنَ وِنِي أَوْ غُمَانْ كَوِكِي خَكْلَكْ فَخْسِوِدِي او بَغَ وَاكِبَ دا د ورېزو په څیر الوتونکي وي دا به د الله پاک د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی دی هغه څه پوهېږي چې تاسې څه کوئ من جاء له خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون څوک چې له نیکۍ سره راشي هغه ته به د هغې نه زیاته غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې د هیبت نه خوندي وي ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلق به پړ مخې په اور کې وغورځول شي آیا تاسې له دې پرته بله بدله موندلی شي چې څنګه وکړئ هماغسې واخلئ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وایه ما ته خو هم دا حکم شوه دی چې د دغه خار د رب بندګي وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی ما ته حکم شوه دی چې زه مسلمان اوسم. وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. او دا قران پلس پلس سره واوروم اوس چې څوک هدایت غره کړي هغه به د خپلې کېګڼې لپاره سمه لاړ وي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله پاک لره ده ډېر ژر به هغه تاسو ته خپلې نښانې در وښي او تاسو به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلکې کوئ.